الكراهات ومن الذل والفجور والمخالفات ومن السمه والشطط والغذيبلات. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخرج الإمام الترمذي من حديث أبي درداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. البخاري. وقال الفوزان رحمه الله تعالى: إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل لاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا. لزنقوني هوني من لزو ومجيبو dhidi ya shubha zinazotolewa na Hajawira dhidi ya Ahlu Sunna wal Jamaa katika miji yetu hii. Katika muhadhara wangu ambao niliufanya hapa kuelezea makosa ya kielimu na uongo wa Khamis Lahama juu ya fatawa ya Sheikh Rabi na kadhia ya taasisi kwa ujumla, niliwataja wanawachuoni watano wakubwa sana katika sunna na manhaji ya salafi, wanachuoni ambao tayari wameshafariki na kutangulia mbele ya haki, na imenukuliwa kwa Ibn Mas'ud anasema kuwa la yukallidan ahadukum dinahu, asikalidi mmoja wenu dini yake, rajulan, kumkalidi mtu, fa in amana, ikiwa huyo mtu akiamini, amana na yeye anaamini, wa in kafara kafara, na akikufuru huyo mtu naye anakufuru, fa innal hayya la yu'manu alayhi alfitnatu, hakika alikuwa hai haiaminiki kwake kwa inaweza ikampita fitna. Niliwataja wanachuoni hao wazito ambao hakuna khilafu, hakuna tofauti, hakuna mzozo baina yetu sisi na wao, akina Lahama, juu ya wanawachuoni hao upande wa elimu yao na kuthibiti kwao kwenye manhaji ya salafi, na kwamba hao ndio marejeo makubwa katika nawazi, na hao ndio marejeo makubwa katika nawazi, yani kadhia kubwa kubwa zenye kuzuka katika zama hizi, ikiwemo kadhia ya taasisi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema: fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni ahlu dhikr mkiwa nyinyi hamjui. Hakuna khilaf, hakuna tofauti kwamba ahlu dhikr wa zama zetu hizi ambao wamekufa katika manhaji ya salaf na umma umewakubali na kuwaamini ni Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, ni Sheikh Muhammad ibn Saleh ibn Uthaymeen, ni Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, ni Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi', nikamtaja na Sheikh Abdurrahman al-Sa'd. Nikasema mashehe hawa wote wanajuzisha taasisi kwa taasisi inafaa, na wewe Lahna unasema taasisi ni bid'a. Swali likaja hivi, mimi kumuuliza Lahna, je, wanachuoni wetu hawa magwiji wa sunna wamenyuzisha bid'a? Hilo swali nilikumuuliza. Je, wanachuoni wetu hawa magwiji wa sunna wamenyuzisha bid'a? Lakini pia niliwataja wanachuoni wakubwa ambao bado wako hai mpaka hivi leo na wamesimama katika sunna, na masalafi tunarejea sana kwao katika fatawa mbalimbali, na tunasoma sana vitabu vyao, na masalafi wote tunakubaliana mashehe hawa na tunawaamini. Nilitaja Sheikh Fawzan baqiyatu salafi, nikamtaja Sheikh Abdul Muhsin Abadi Al-Badri Muhaddith, nikamtaja Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh Mufti, nikamtaja Sheikh Suleiman Ruhaili Faqih, nikamtaja Sheikh Muhammad Bazamul Jabali katika manhaj. Nikasema mashehe wote hawa kumi, kwa niliposema tano, kwa maana katika wale kumi kuna tano ambao tayari washakufa, wamekufa katika sunna na watu wanarejea kwao. Nikasema mashehe wote hawa kumi wanajuzisha taasisi za kisalafi, na wewe Rahma unasema taasisi ni bid'a. Je, wanachuoni hawa wanajuzisha bid'a? Swali lilikuwa hivi nikimuuliza Khamisi Lahma, kisha nikamwambia anitajie wanachuoni watatu wanayosema taasisi ni bid'a. Anitajie wanachuoni watatu wanayosema taasisi ni bid'a, ili na yeye awe ana salafi katika hilo. Jawaba ya Lahma, Lahma baada ya kusikia hivyo ndio akakimbilia mihambwe huko akajaribu kujibu. Jawaba yake ikawa hivi, wakati kwa mihamba anasema, kwani hawa wanachuoni ni maasumun? Yani hawa wanachuoni wamekingwa na makosa, ndio maana yake anasema hivi. Kwani hawa wanachuoni ni maasumun? Haleluya. Sasa jamani, mnaona madhara ya uhajuri? Mnaona madhara ya uhajuri? Yani anawasukumia bid'a wanachuoni kwa uwepesi tu, anawasukumia bid'a wanachuoni kwa uwepesi. Anasema kwani hawa wanachuoni ni maasumuna, akiwa na maana kwamba ndio wamenyuzisha bid'a. Sasa niambie, wanachuoni hawa wamenyuzisha taasisi? Je, wanachuoni hawa magwiji wa sunna wamenyuzisha bid'a? Jawabu lake likawaje? Kwani hawa wanachuoni ni maasumun? Yaani hawa wanachuoni wamekingwa na makosa. Kwa maana jibu lake ikawa ni ndio wamenyuzisha bid'a. Anawatuhumu walisi wa mitume kwamba wanajuzisha bid'a. Sunna anaijua yeye Khamisi Lahma na shehe wake Abdalla Makarete wa Bomang'ombe. Musiba sana. Akasema akiwa huko mihamu, yawezekana tu kwamba yani wanachuoni hao sababu wanapatia na kukosea, sababu wanapatia na kukosea. Kwa hiyo Lahma anamtuhumu Sheikh Ibn Baz na Ibn Uthaymeen wamenyuzisha bid'a. Anamtuhumu Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen wanajuzisha bidaa. Na anawatuhumu pia Sheikh, anamtuhumu pia Sheikh Al-Albani, Sheikh Mukbil na Sheikh Fauzani na wengine wote waliotajwa hapa wamejuzisha bidaa. Kwa maneno yake yale. Jawabu langu sasa kwa Muislamu. Swali langu halifungamani na isma. Swali langu halifungamani na isma, lahama usitoe ufahamu. Ile swali langu halifungamani kwa wanachoni hawa nakosea, hawa kosei. Halifungamani na isma. Swali langu linafungamana na istikama yao kwenye sunna. Kwamba je, walikuwa na istikama kwenye sunna au hawakuwa na istikama? Kwa sababu kama walijuzisha bila, maana yake hawakuwa na istikama katika sunna. Kwa swali langu lahama usitoe fahamu, swali langu linafungamana na istikama yao kwenye sunna. Kwa maana kwamba je, wanachuoni hao walisimama sawa sawa kwenye sunna au wamejuzisha bid'a? Anapotaka hajui kwa bid'a zake chafu, utamsikia lahama na haha huku na kule kumtetea na kumuhamu kwa nguvu zote, ili hali bid'a zimejaa tele kwa hajui. Lakini ulamaa wetu hawa anawarushia bid'a kwa uwepesi tu. Anasema sio maasumun, yani hawajakingwa na makosa, kwa muradi wa kwamba ndio wamejuzisha bid'a. Muona bila bada balaa ya majuri, kalimatu haqqin turida biha batil, ni neno la haki lililokusudiwa batil, ya kusema hapana, hawa wanachuoni maasumun sio maasumun. Kalimatu haqqin turida biha batil ni kalima ya haki kwamba wanachuoni hawa si maasumu, lakini ametaka batil kwa kuwasukumia wanachuoni hawa kwamba wamejuzisha bid'a. Kwani hajuni maasumun au hajuni maasumu? Kwapa Muislamu anakuuliza, kwani hajuni ni maasumu? Mbona ukiambiwa bid'a zake unakuwa mkali? Kwa nini unamtetea kwenye bid'a zake? Mbona humtetei Ibn Uthaymeen, Ibn Baz, Albani, Mukbil, Fauzan na wengineo? Huo ndio hizbi. Kwa sababu alimeenda kule mihamba asema Yesu mwongo, sisi mahizbi wana. Utakuja mbele utaona. Huo ndio hizbi, ewe mwana wa rahma. Mnafanya alwara na albara, mnafanya alwara, nafanya alwala walbara, nafanya alwala walbara kwa Yahya Hajuri. Huo ndio hizbi, na nyinyi ndio mahizbi, wala msisingizie taasisi. Yani nyinyi ayalahma ni mahizbi, na wala msisingizie taasisi. Na mshangaa kule Mihambwe amesoma hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ushahidi wa kumtetea Hajuri, akasoma hivi: unsuru akhaka dhaliman au madhuluma, mnusuru ndugu yako dhaliman, akiwa amedhulumu au madhulumu au amedhulumiwa. Ina maana hadithi hii imekuja kwa ajili ya hajuni tu? Mbona huwatetee wanachuoni hawa merejeo ya masalafi wote katika zama hizi, unawarushia bid'a kwa wepesi wepesi na urahisi tu? Kwa nini lahama? Umpatwa na nini? Mbona unashangaza sana? Mbona unawarushia bid'a kwa wepesi wepesi tu? Unasema inawezekana tu wamezua bid'a. Kwa nini usiwatetee? Sio ndugu zako hao? Maana mwenyewe unasema hadithi, unsuru akhaka dhaliman au madhlum. Mbona hao watetee au hao sio ndugu zako? Wewe lahman hizbi, unafanya alwala walbara kwa Yahya Hujuri. Ukiambiwa hivi unasema, kwani mimi nina taasisi hapa? Uhizbi wangu uko wapi? Anahoji mwenyewe, kwani mimi nina taasisi hapa? Kimwambia yeye ni hizbi. Uhizbi wangu uko wapi? Sikiliza, uhizbi, Sheikh Mukbil anafafanua uhizbi nini. Anasema Sheikh Mukbir rahimahullahu ta'ala, haulai ya ikhwani yuriduna minna an natasawwara alhizbiyya annahu kalhuli au natasawwara alhizbiyya annahu kathawri bikurunihi, la ya ikhwani. Sheikh Mukbir rahimahullah anasema hawa hizbi, enyi ndugu zangu, wanataka tudhani kwamba uhizbi muonekano wake ni kama zimbi fulani hivi, kalhuni, yani kama zimbi fulani, au tuseme kwamba uhizbi unakuwa kama ng'ombe dume, yani ka annahu kathawi, unakuwa kama ng'ombe dume lenye mapembe. Hapana ndugu zangu, la ya akhwani, hapana ndugu zangu, si hivyo. Almas'alatu mas'alatu fikratin wa wala'in wa bara'in, wala'un liman kana ma'ahum wa bara'un liman lam yakun ma'ahum. Sheikh Mukbir anasema uhizbi ni mas'ala ya fikra, ni kupendana na kuchukiana, kupendana kupendana na wale waliokuwa pamoja nao na kuwachukia wasiokuwa pamoja nao. Kisha anaendelea kusema wa unasu la yakhafuna Allah subhanahu wa ta'ala, mahizbi ni watu wasiomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yumkinu an yunafiru an ahli sunnati wa yata'anu fi ahli sunnati, wanaweza kuwafanyia watu wakimbie, wakimbie ahli sunna, na wanasema, wanawasema vibaya watu wa sunna. Hiyo ndio kazi ya mhizbi. Je, la hama umeelewa? Umeelewa? Uhizbi sio ndubwasha fulani. Uhizbi, ewe rahama, sio ndubwasha fulani hivi kama unavyodhani wewe. Maana nimekusikia kwenye kaseti zako ukisema litoleni, litoleni dudu hilo, ondosheni ni taasisi hilo, dudu hilo litoweni, ni uhizbi. Uhizbi ni fikra yako ya kunusuru hajuli, ukawadidimiza wanawachuoni wa kisalafi kwenye bida. Huo ni uhizbi, ewe mwana wa damu. Uhizbi sio dudu lenye mapembe unawatishia watu, litoweni dudu hilo, ondosheni ni taasisi hilo. Kumbe uhizbi uko nao wewe mwenyewe. Hebu niambie, hebu niambieni, anatokaje rahma kwenye uhizbi? Kwa maelezo haya ya Sheikh Mukbir ibn Hadi al-Wadi, anatokaje? Kama ni uongo anao, talbisi zimejaa tele, anawasema vibaya masalafi, anawahizbisha, anawarushia bid'a wa kina Sheikh Ibn Baz, Uthaymeen, Al-Albani, Mukbil, Fauzani, anaona ni sawa tu kuambia wamezua bid'a. Hii ni tamthil. Ama Sheikh Mukbir anasema yumkin an yunathiru an ahli sunnati, wanaweza kuwakimbiza watu na ahli sunna hawa hizbi. Wayatanu fi ahli sunnati, na kuwatani, kuwatia dosari ahli sunnati wal jamaa. Na haya ndiyo anayofanya kijana huyu. Lakini anamtetea hajuli rahma, anasema unsur akhaka dhaliman au madhuluma, nusuru ndugu yako hali yakuwa amedhuluma au amedhulumiwa. Je, kuna uhizbi zaidi ya huko? Halafu anajifanya kujificha kwa Sheikh Rabi Aslam, anajifanya kujificha kwa Sheikh Rabi. Utamsikia asema eti Sheikh Rabi amesema, eti Sheikh Rabi amesema. Wacha maigizo ya rahma na mazingarongwe, wacha. Sheikh Rabi na nyinyi wapi na wapi? Mbona mahajuri wenzako wanamtukana na kumbidaisha, hatusikii ukimtetea madhulumu aliyodhulumiwa? Mbona hatusikii ukimtetea aliyodhulumiwa? Abu Hatim Abdallah Juma Makarete wa Boma Ng'ombe amemdhulumu sana Sheikh Rabi kwa sauti na maandishi. Mbona hujamtetea Sheikh Rabi? au Sheikh Rabi si ndugu yako, au ile hadithi yunsuru afaka dhaliman au madhuluma, inafanya kazi kwa hajuri tu na sio kwa Sheikh kwa sekuwa hajuri. Kwenye makala yake Abu Hatim Abdallah Makrete aliipa jina at-tahqiq, ambayo imekusanya nukuu za Hajawila kuhusu adhana ya kwanza ya siku ya Ijumaa, ukurasa wa 16. Makaratia anasema hivi: tadhifu Sheikh Rabi'i lil athar ibn Umar bighayri ma hujjatin wala burhani wa ta'anihi fi al-imam al-jalil Hisham ibn al-Ghaz rahimahullah wa kullu dhalika difa'an 'an al-barakiyyin al-hizbiyyin fa inna al-shaykh Rabi'a qabla taghayyurihi wa difa'ihi 'an al-hizbiyyin qala yaqbalu tawthiq al-a'immati fi hadha. Abdallah Makarati anasema hivi: Sheikh Rabi kudhoofisha athari ya Ibn Umar bila ya hoja wala dalili ni kudhoofisha na kumdhoofisha imamu mtukufu Hisham ibn Ghaz, Allah amrehemu. Yote haya ameyafanya Sheikh Rabi ili awatetee mahizbi mabaradika, kwa sababu Sheikh Rabi kabla ya kubadilika kwake na kabla ya kuwatetea kwake mahizbi alikuwa anakubali taufiki ya maimamu kwa mtu huyu. Hayo maneno ya Abdallah Makarete. Abdallah Makarete anamshambulia Sheikh Rabi kwamba amebadilika, hayupo katika njia ya sawasawa kama mwanzo. Hilo moja. Mbili, Abdallah Makarete anasema anamtuhumu Sheikh Rabi kwamba hana amana katika dini. Kivipi? Anahudumia uhizbi baada ya sunna aliyosema kullu dhalika difa'an 'anil baramakiyyin alhizbiyyin, na yote haya anayafanya kuwatetea mahizbi wa kibaramaki. Tatu, Abdallah Makarate anamrushia bijeme Sheikh Rabi na kumtuhumu amekuwa mtetezi wa bid'a. Anadhoofisha hadithi sahihi ili awatetee mahizbi. Je, kwa mujibu wa Abdallah Makarate, Sheikh Rabi ni salafi? Mtetezi wa mahizbi anakuwaje salafi? Anakuwaje salafi mtu ambaye anadhoofisha hadithi ili awatetee mahizbi? Anakuwaje salafi? Kama mzushi, kama kuna mzushi kumshinda mtu wa aina hiyo, kuna mzushi wa kumshinda mtu wa aina hiyo ya mtu ambaye anadhoofisha hadithi ili awatetee watu wa bid'a? Kuna mzushi kama huyo? Je, rahma unielewa? Na kwenye audio yake Makarate ameulizwa hivi, audio niko nayo mimi na mkimrushia mahadhara wa leo, mrushieni na audio hii, kwa sababu wao wanaficha zile audio zao zinapofika kwa tano, na zetu sisi kwa wazi wazi, lakini wanababaisha kuwa aziwafikii. Anasema Abdallah Makarate, sikilizeni audio yake alafu tutasoma, maana mimi nimeyakopi kwenye haya hizi. Thank you. Mmeusikia? Huyo Abdalla Makatee kwenye audio yake Makatee ameulizwa hivi. Kwa nini Daktari Rabii habidaishi hali ya kuwa ameingia katika bid'a nyingi? Abdalla Makatee aliulizwa. Jawaba ya Makatee. Makatee alikosa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akamjibu muulizaji wa sala sana, wewe ndio hujui tu, yani wewe ndio hujui tu kuwa ni mtu wa bid'a. Mmeelewa? Anauliza muulizaji, kwa nini Daktari Rabii habidaishi hali ya kuwa ameingia katika bid'a nyingi? Makatee anamjibu muulizaji, wewe ndio hujui tu, yani maana hujui tu kuwa ni mtu wa bid'a aliyobidaishwa. Kisha Makatee anaendelea sema hivi, wa illa kasomi kitabu cha Sheikh Yusuf Al-Hujjaj As-Salafiyya, utakuta kwamba mtu huyo ana bid'a ya irja na muji asiyo ahlu sunna wal jamaa, bali ni katika wachezea dini, wanachezea dini hawa murji'a. Kwa hiyo ana mambo mengi. Ama katika hizi fitna zilizotokea Yaman, amepelekewa habari za uongo ambazo si sahihi, kwa hivyo anapewa udhuru, hajui uhalisia wake, ni jahili. Yani Sheikh Rabii ni jahili. Makateteni alimu na Islamu na taa ndani hadana Allahu iyyahu. Subhanallah alazim, la hawla wala quwwata illa billah. Ni jahil. Lau kama angejua uhalisia wake asingesema maneno haya. Ama kuhusiana na irja, ameshabainisha Sheikh Yusuf kuhusu mtu huyu. Yusuf kijana mmoja wa Jazairi, kijana mmoja hivyo hivyo hivyo. Mmesikia maneno Makatee? Sasa je, la msiki na audio mkimrushia mnushena yeye sasa msikia? La mnushena hiyo clip nitakupenia kwa wale sio kwa nayo. Lama umemsikia maneno ya shekhe wako Abu Hatim Abdalla Makatee, umesikia anavyomshambulia Sheikh Rabii. Mmoja anasema ana bid'a nyingi, mbili amebidaishwa, tatu ana bid'a ya irja, nne anachezea dini, tano jahil. Hayo mashambulizo ya Sheikh wa Islam Abdalla Makatee. Haya yote anaambiwa Sheikh Rabii, mbona laha matumsikii ukimtetea na kumdefy Sheikh Rabii? Je, Sheikh Rabii si ndugu yako au si ndugu yako? Kama ndugu yako waiweka wapi ila hadithi unsur akhaka zaliman au madhulum, au hadithi ile unsuru ndugu yako msuru akhaka ifai aifanye kazi kwa Sheikh Rabii? Inafanya kazi kwa hujuni tu. Huo ndio hisbi lahama. Kuna alwala walbara dhayyik. Kwa hujuni ndio hisbi huo. Kama kweli wewe si hisbi, wewe mwana rahma, kama kweli wewe si hisbi, tukusikie kesho na washa maiki umchape Abdalla Makatee. Mchape Makatee umtetee Sheikh Rabii ikiwa kweli wewe si hisbi. Je, utaweza? Utaweza? Huwezi insha Allah. Kwa sababu wewe ni hisbi, huwezi. Huwezi ukamchapa Abdalla Makatee hapa na ukamtetea dhuluma zake hizi kwa Sheikh Rabii kwa sababu wewe ni hisbi. Wewe na Makatee mnapendana kwa ajili ya hajuri. Na Sheikh Rabii amembidaisha hajuri. Abdalla Makatee amemshambulia Sheikh Rabii kwa sababu ya hajuri. Kwa hivyo haiwezekani wewe umchape Makatee kwa ajili ya Sheikh Rabii. Haiwezekani. Huwezi. Wewe amislahama ni hizbi. Unalwala walbara dhayyik, kwa hujuri. Kisha swali langu la pili katika kuwataja ulamaa wale kumi nilisema. Tunaelewana? Mmeona hizi ni Waislamu. Kesho washimaji kamtetesha Rabi. Tuone hadithi unsuru akhaka zaliman au madhluma. Nusuru sasa madhlum Sheikh Rabi na nusuru zalim mabdara makarate. Na tuone Sheikh Rabi, eti Sheikh Rabi, Sheikh Rabi na jiwa pia wapi? Unaleta maigizo hapo. Unaleta mazingarombe kwa Sheikh Rabi. Hii yote anajua masalafi wana thika na Sheikh Rabi. Kwa hiyo anafanya maigizo kwa Sheikh Rabi. Umeona? Yaani kama takfiri vile. Wakitaka kufurisha watu wasema anasema Sheikh Muhammad Abdul Wahhab amesema au vile rogo. Lile jitu la bid'a rahimahullah ta'ala. Alikuwa anasema, "Hebu hatuwezangu. Tuone hiki kitabu chetu. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab anasema katika Fathul Majid." Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ndio takfiri wa Allah. Mali kabisa. Sasa nyinyi mahajuri na Sheikh Rabi wapi na wapi? Sasa mtetee kama wewe si hizi kweli. Kisha swali langu la pili, katika kuwataja ulama wale 10 nilisema, nitajie wanawachuoni wa kisalafu watatu tu ambao wanasema taasisi ni bida. Nikiwa na maana kwamba ulama hawa 10 hawajajuzisha bida, kwa sababu lau kama kweli taasisi ni bida, wangelipatikana ulamaa wengine wakaibidaisha jambo, wakalibidaisha jambo hilo. Jawaba ya rahma hukunihamu. Alipokimilia mihamu akasema hapo wako wengi ulamaa wa Yamani na kwingeneko wanazipinga taasisi ile. Uliaka sikizeni, anasema wako wengi ulamaa wa Yamani na kwingeneko wanazipinga taasisi. Ajabu sana. Ajabu sana. Mmeona taasisi yake? Mmeona taasisi yake? Kwani mimi nimeuliza kupinga au kusema bid'a? Mimi sijamuuliza wataje wanachuoni watatu waliopinga taasisi. Nimesema wanayosema bid'a ni wanasema taasisi ni bid'a. Akafanya talbisi. Nani sema wewe hii ni jihizi bi? Ni jihizi bi lililoiva. Nimekuambia nitajie wanachuoni wanayosema taasisi ni bid'a. Sijia kuambia unitajie wanayopinga taasisi, ewe ya Islamu. Kwani kupinga ndio kusema bid'a? Mbona sisi tunapinga kupiga picha? Hiyo picha ni bid'a? Tunapinga riba. Kwani riba ni bid'a? Umepata wapi wewe kwamba kitu kikipingwa kinakuwa bid'a? Umepata wapi kwamba kitu kikipingwa hicho kitu kinakuwa bid'a? Wapi hiyo? Kupinga taasisi na kusema taasisi bid'a ni vitu viwili tofauti. La hama, unakwamba wapi? Mbona unachanganya mambo? Wacha talbisi, muogope Mola wako. Swali langu ni hili, na bado ninaendelea kukungangania, nitajie wanawachuoni wa kisalafi watatu waliosema taasisi ni bid'a. Naendelea kukungangania swali langu. Lama akasema wapo wengi, wakina Abu Bilal al-Hadrami, wakina Ibn Hizam al-Ba'dani. Allahu musta'an. La hawla wala quwwata illa billah. Mtihani sana huyu mtu lako. Mtihani sana huyu mtu. Uhayuri umemteketeza sana. Ameharibikiwa rahama. Abu Bilal ni mwana wa chuoni. Abu Bilal ni mwana wa chuoni. Tume sallallahu alayhi wasallam asema ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Watu wakafanya watu wajinga wafanya viongozi. Fasuilu, wakaulizwa watu wajinga, faaftau bighairi ilmu, wakatofatwa bila ujuzi, bila ilmu, fadhallu wadhallu, wakapotea wao na wakapoteza wengine. Yani Abu Bilal mwanachuoni, maana wewe hamjui. Leo hii Abu Bilal al-Hadrami, mwanafunzi wa hajuri, anafanya kwa mwanachuoni. Wakina Fauzani wanawarushia bida. Hii ni balaa kubwa sana. Yaani kwa mahajuri mtu akijua kufundisha utami na kuandika vitabu vitabu vitabu ni mwanachuoni kweli? Huyu Khalid ibn Abu Ud Abu Bilal al-Hadharani mji wanafunzi wa hajuri huyo kwa mwanachuoni. Nimekuambia nitajie wanawachuoni. Mimi nimekuambia nitajie wanawachuoni wa kisalafi. Sijakuambia unitajie wanafunzi wa hajuri. Maana unapoenda utamtaja mpaka makarate. Hao wengine sana makarate tu. Sema gandana wa Kiswahili wala Kiarabu. Rahma, mbona huelewi? Mbona huelewi? Jaba yake akasema hivi. Ningewataja kumi. Akasema kumi hamu. Ningewataja kumi. Lakini kwa vile ametaka watatu basi nitawataja hao watatu. Muongo huyu. Anazidi kujifunga mwenyewe. Anajikaanga mwenyewe kama samaki vile, anajikaanga na mafuta yake. Haya, nitajie hao kumi. So mesema nikiwataja hata kumi, nitajie kumi, atahaddad. Na kupa challenge, na nitakupa zawadi ya pikipiki yangu. Ukija nao kumi ya. Waswahili wasema, njia ya muongo ni fupi. Njia ya muongo ni fupi. Maadamu umesema kumi wapo, basi nitajie. Wataje hao kumi, nani na nani. Wataje hao kumi wanaosema taasisi ni bida, kisha nyonye wala uchukue TVS ile. Kitaja njoo nikupe TVS zawadi. Hiyo zawadi. Je, muongo ni fupi sana? Jamaa aliongo ili mpaka mkolea kwenye gongo. Kweli Rama ni hizbi aliyoiva. Kwa hiyo amejipiga kitanzi yeye mwenyewe. Kule mihambe aliwataja ulamaa watatu. Sheikh Arabi, Sheikh Albani, Sheikh Mukbil, akasema wanahanu ala atharihim muqtadun. Na sisi tunafuata athari za Hawa. Akasema na sisi tunafuata athari za Hawa, yanafuata athari ya Sheikh Albani, Sheikh Mukbil na Sheikh Arabi. Anamaanisha kwa wanachuoni hawa watatu wanasema taasisi ni bid'a, na yeye Rahma anafuata njia yao. Muongo Rahma, muongo. Fatawa ya Sheikh Arabi Kiarabu kimekushinda, huelewi ismu ishara ni kitu gani na inafanya kazi gani. We kazi yako ni kukariri hadhihi aljumu'iyat. Huelewe maana ya ismu ishara. Na nikutandika swali moja tu hapo la ismu ishara, nikaacha kukutandika lingine. Hiyo ala hapo ni aljinsi au la alahdiya? Nikaacha hiyo. Tulisubiri jaribu kujibabadua ili nikuongezee na hivyo. Sasa leo nakuongezea tena na hiyo ala aljani. Huelewe Kiarabu kinakubabaisha. Nimekushauri nenda karejee vitabu ya nahau na usuli. Wewe utagundua makosa yako ukajirekebisha. Nikasema karejee vitabu ya nahau na usuli ndio uje useme, ndio ujitutumue useme. Lakini hutaki. Umekuwa mbishi naendelea kuitumia fatawa ile ile. Na ulidanganya hapa kwamba fatawa ya mwisho imetoka juzi juzi tarehe 4 mwezi wa 8 2019. Nikaibainisha, nikabainisha uongo wako. Hatujasikia tarajio yako bado. Hatujasikia. Nikaleta fatawa mbili za baadaye, fatawa ya Morocco na fatawa ya Syria. Badala ya kutubu uongo wako, umekimbilia mihambwe kwenda kusema fatawa ile ile. Hadhihi aljumu'iyat. Hadhihi aljumu'iyat. Umepata na nini? Ustaz Rahma unakwama wapi? Ewe jihisi bilahama, umetatizika nini? Si nilikuwa nikikusikia kwenye mihadhara yako ile ya mwanzo mbwembwe za yao nuni si inna taukidi ukiashiria mbwembwe za kinahau. Kwa unajua sasa umekwama wapi? Tengua kwanza jawaba yangu na zitengue fatawa mbili nilizokuletea ndio wasomee watu fatawa hiyo. Tengua watu, utengua kwanza jawaba langu na utengue zile fatawa mbili nilizokusomea za Morocco na Syria. Kisha ndio wasomee watu jawaba langu hilo. Vinginevyo wewe ni mtu wa matamanio. Unakusudia kuwapoteza watu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akudiriki kabla hujakufa. Akaendelea kuwadanganya Waislamu, hatuna haja kuitaja lifatawa na jamaa yake kwa sababu zile zile haja babadua bado. Mpaka leo yeye alichoenda ni kukariri tu. Hadhihi jumuiyat aimba kama kasuku. Sheikh Al-Albani akaendelea kuwadanganya Waislamu wa mihambe, akadai eti Sheikh Al-Albani amesema al-jumuiyat aftaru al-hizbiyati. Mataasisi ni stara za hizbia. Kwa maana kwamba huu ni ushahidi wa kudhibitisha kwamba Sheikh Albani anasema taasisi ni bid'a. Sheikh Albani hajasema taasisi ni bid'a, wacha uongo wa Uislamu. Unawasemea wanachuoni usichokuwa na elimu nacho. Kuwasingizia wanachuoni ni kupotosha jamii. Jiangalie ndugu, ulipofika ni mabaya sana. Swali kwa laha. Mashehe pia wanasema Mashia wamejificha nyuma ya Ahlul Bait. Hamjasikia maneno hayo? Mashia wamejificha nyuma ya Ahlul Bait. Je, ina maana Ahlul Bait ni Mashia? Yesu akasema kuwa mataasisi ni stara za mahizbi, yani mataasisi wamejificha mahizbi wamejificha kwenye jumuiya, kwenye taasisi. Sasa swali kwa mashehe pia wanasema Mashia wamejificha nyuma ya Ahlul Bait. Je, ina maana Ahlul Bait ni Mashia? Ili ile maneno yake yaendane sawa. Na mara nyingine mashehe wanasema Khawarij magaidi wanajificha nyuma ya usalafi. Wanajiita masalafi. Wanajiita al-sunna wal-jamaa kama ni mahajuri mlivyojificha nyuma ya masalafi. Je, ina maana usalafi ni ukhawariji? Nenda kasome kitabu ila mata wal-ba'd yakhda'u. Ila mata wal-ba'd yakhda'u. Utaona makhawariji wa Muhammad Sururi, Muhammad Kutubi na wenzake walivyojificha nyuma ya usalafi. Wakapandikiza ukhawariji Saudi Arabia. Na tunasema wanafiki walijificha nyuma ya maswahaba. Je, utasema wanafiki ni maswahaba? Huu ufahamu wa kinyume rahma umeuchukua wapi? Wakomba Sheikh Albani akisema al-jumu'iyatu astaru al-hizbiyya, mataasisi ni stara ya uhizbi, maana yake taasisi ni bid'a. Unachukua wapi? Au maana yake taasisi ni uhizbi? Ufahamu huu wa kinyume nyume rahma umechukua wapi? Amechukua wapi? Hawa mihamanamu kwenye kukohoa kule. Kitendo cha mahizbi kujificha, kuficha uhizbi kwenye mataasisi yao, haina maana kwamba taasisi ni bid'a. Huo ni ufahamu finyu. Unajisemea mambo pasipo na elimu na maarifa. Ni heri unyamaze kuliko kuwazushia wanawachuoni. Utapata balaa. Utapata balaa. Huu ni ufahamu finyu. Yaani mahizbi wao wameanzisha wanajificha nyuma ya mataasisi. Kisha wanafanya mambo ya kuchimba visima, wanawalea mayatima, wanafanya kadha. Humo humo wakichomeka, Sheikh Albani akisema al-jumu'iyat astaru al-hizbiyyah. Amesalama eti akaelewa kuwa kuongo maneno haya eti taasisi ni bid'a. Sasa mimi nimeuliza, nitajiwa na watu wale watatu wanaosema taasisi ni bid'a. Kisha akasoma maneno haya. Hasa ufahamu wa hofu hofu mchukua wapi? Tahadhari sana ewe Muislamu, ni balaa hiyo unapita nayo ya kuwazulia wanawashughuli usiyokisema. Jawabu sasa na mjibu. Nenda kamsikilize Sheikh Albani kwenye silsilatul huda wan nur kaseti namba 590, utasikia anasema hivi. Tumsikilizeshe naye pia. Wenda ajui wanavyozungumza. Simama katika misingi ya Uislamu sahihi, taasisi ambayo hukumu zake zimechunguliwa kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo waja wema waliotangulia, taasisi yoyote inasimama katika msingi hii, hakuna nafasi ya kuipinga. Fala majaru liinkariha, hakuna nafasi ya kuipinga. Hairuhusiwi kuituhumu, watihamiha na kuituhumu. kuwa ni taasisi ya kihizbi, falama jala li inkariha watihamiha bilhizbiyati, hakuna nafasi ya kuipinga na iruhusiwi kuituhumu kuwa ni taasisi ya kihizbi. Shagalbana nasema hivyo, hakuna nafasi hiyo ya kuituhumu kwamba taasisi hii ni ya kihizbi, hakuna nafasi ya kuipinga. Hayo maneno ya Shagalbana kwa sauti ambayo nimekuwekeeni hapa, ambaye ipo kwenye Suratul Huda wa Nur namba 590. Jamaa aliongo hii. Anamzushia maneno ya Shagalbana katika Albani katika kwa sauti yake. Sababu yote hayo, Shagalbana anaendelea, sababu yote hayo yanaingia katika ujumla wa kauli ya Allah, na saidia neni katika wema na ucha Mungu. Kwa falama jala li inkariha, hakuna nafasi ya kuipinga, watihamiha bilhizbiyati, na kuituhumu kuwa ni taasisi ya kihizbi, nafasi hiyo hakuna, maadamu ya kuwa taasisi imesimama sawasawa, taasisi inasimama katika misingi hii ya kitabu na sunna. Lama umeelewa maneno ya Sheikh Albani? Anasema taasisi ambayo inasimama, inasimamia dawa salafia kitabu na sunna, kwa ufahamu wa haja wema, hakuna nafasi ya kuipinga taasisi hiyo, na haifai kuituhumu uhizbia. Je, kwa maneno haya ya Sheikh Albani, Allah amrehemu, hujagundua bado kwamba wewe uko mbali na njia ya wanawachuoni hawa? Hujagundua bado kwamba wewe ni muongo uliomzulia Sheikh Albani? Sheikh Albani anaendelea kusema, kwa kasi leo aliyokusikiliza, wa ta'awunu amrun maqsudun shar'a wa kad tahtalifu wasa'iluhu min zamanin ila zamani wa min makanin ila makani wa min baldatin ila ukhra wa dhalika fattihamu jumu'iyatin taqumu ala hadha al-asas bil hizbiyatin aw bil bid'iyatin fa hadha la majala ila al-qawli bihi. Nana kusuna kusaidiana ni jambo linatakiwa kisheria, na njia zake zinatofautiana kutokana na wakati na wakati, na kutokana sehemu na sehemu, mji na mji mwingine. Kwa hivyo kuituhumu uhisbi taasis, kwa hivyo kuituhumu uhisbi taasis inayosimama katika misingi hii, au kusema ni taasisi ya bida, hakuna nafasi ya kusema hivyo. Sheikh Albani anakukana yeye rahma, anasema hakuna nafasi ya kuituhumu taasisi ilisimama sawa sawa kwenye misingi hii ya kuituhumu kwa uhisbi, ya kuituhumu na bid'ah. Sheikh Albani anaendelea kusema li'annahu yukhalifu ma huwa muqarrarun inda al-ulama min at-tafriqi baina al-bid'ati al-mawsufati bi'ammati bi-dhalalati wa baina sunnati al-hasana. Kwa sababu kusema hivi ni kwenda kinyume na yaliyosemwa na wanachuoni katika kutofautisha baina ya bid'a potofu na sunna njema. Lama huko, usimzushie Sheikh Albani, yeye hamko pamoja na ulama. Wacha kubabaisha watu na wadanganya, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Tena uongo wenyewe unasemea kwenye baitu min buyuti Allah subhanahu wa ta'ala, unasema kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Muogope Allah ila. Sheikh mwenyewe anasema haifai kuzituhumu hizbi na ubida taasisi za masalafi. Sheikh mwenyewe anasema walidhalika fatihamu jumu'iyatin taqumu ala hadha al-asas bil hizbiyyati au bil bid'iyyati fala majala ila al-qawli fihi. Hayo maneno Sheikh Albani. Hakuna ruhusa hiyo. Na atakayesema hivyo anakwenda kinyume na ulamaa wa sunna. Na mtu huyo hajui maana ya bid'a, na hajui kutofautisha bid'a na kisichokuwa bid'a. Kama Muislamu asijua nini bid'a na kutofautisha na kisichokuwa na bid'a, ndio maana anakurupuka na kumsemea uongo mpaka Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Fatihamu jumu'iyatin takumu ala hadha al-asas bilhizbiyati au bilbidaiyati, kuzituhumu hizi, kuzituhumu hizbi na ubida, فاتهام جمعية تقوم على هذا الأساس بالحزبية أو بالبدعية نكستهم تأسيس zinazo simama juu ya msingi huu kustuhumu kwa uhizbi na kwa bid'a fala majala ila alqauli bihi hakuna nafasi ya kusema hivyo li'annahu yukhalifu ma huwa muqarrarun inda alulama kwa kustuhumu uhizbi na ubid'a taasisi zinazo simama kwenye misingi ya kisalafi lahama umekhalifu njia ya ulama hauko pamoja na ulama wa ahlusunna waljamaa umeelewa islamu unawakhalifu ulama halafu unasema wanahanu ala atharihim muqtadun na sisi tunafuata athari za hawa mwongo kubwa wewe umeacha njia ya ulama uko mbali sana Allah akuongoze Sheikh Albani anaendelea kusema fa idha lam tujad hadhihi arqa'id lijali ayi jumu'iyyatin khayriyyatin islamiyyatin shar'iyyatin fa ana la ansahu lil amal لا لأن هذه الجمعية محدثة وبدعة لا لأني قدمت في الجواب بأن الوسائل تختلف بشرط أن تؤدي إلى المقاصد الشرعية شيخ بانا كنا كسما نكوانبا كما بتقسكانا فإذا لم توجد كما بتكوتكان فمعنى كما بتكوسكان هذه الرفائز vigezo hivi ambao vitaifanya taasisi iwe ya kisheria basi mimi siwasihi watu kuweka taasisi kama hiyo sio kwamba sikiliza mashakali basi sio kwamba taasisi ni uzushi na bid'a la ansahu lil amal la li anna hadhihi al jum'iyyati muhdathatun wa bid'a sio kwamba taasisi ni uzushi na bid'a hapana kwa sababu mimi nimetanguliza kutaja jawabu yangu kwamba wasila vifaa hautofautiana kwa sharti ziwe katika kufikia malengo ya kisheria mkimtumia mhadhara huu na sauti ya Abdalla Juma mtumie na sauti za Sheikh Albani wenda hajui zinapatikanaje Sheikh amemalizia kwa kusema kama taasisi itakosa ikikosa misingi ya sawasawa misingi ya kisalafi basi taasisi hiyo haifai lakini pamoja na kutokufaa kwake bado taasisi hiyo haiwi bid'a ndio maana tukawaambia taasisi kama taasisi sio bid'a. Chobasa mpaka ikikhalifu ikiwa sawa sawa, haiko sawa sawa. Haina misingi ya Ahlusunna wal Jamaa. Anawasihi watu wasiweke taasisi hiyo. Lakini kwa maana kuwa taasisi sio bid'a. Chobasa taasisi sio bid'a. Taasisi sio bid'a. Lakini mimi siruhusu taasisi hiyo kwa sababu haijasimama katika misingi ya sahihi. Salama na mzuzia bana. Sheikh Albani tunawadanganya Waislamu mihamu bana. Kama Sheikh Albani anasema kuwa taasisi bid'a. Je, mpaka hapo kuna mashaka juu ya uongo wa lahamu? Au kuna mashaka juu ya kuwazushia wanawachuoni? Warushieni na hizo sauti Sheikh Albani wale vijana wakihajuli wale wenu. Wasikize. Wao wanasema Sheikh Albani wasikize kama wanaelewa Kiarabu. Kama kwao Kiarabu siki haya. Ni heri kunyamaza kimya kuliko kuyaingia kuyaingia mabalaa kama haya lahama ya kuwazushia wanaochuoni. Ni balaa kubwa sana ile ambayo ameliingia Muislamu. Anawazulia wanaochuoni na anawachomekea. Akakamilisha idadi yake ya mashehe watatu kwa kumtaja Sheikh Mukbil Allah amrehemu kwamba amesema al-jum'iyyatu hizbiyatu mughallafatu akasema hivyo laha taasisi ni uhizbi uliofunikwa Sheikh Arabia Mukbil anasema taasisi ni uhizbi uliofunikwa jawaba yangu jawaba tatizo lako wewe hamislahama kila tatizo lake yeye mislahama kila anachopewa na kuambiwa na vijana wakihajuri anakusanya tu hana maarifa ya kuhakiki yamesemwa wapi kwa mnasaba gani na muradi wake nini, na kaseti iko wapi angalau asikilize kaseti ile kupata ithibati kwa maneno ya maneno. Hafanyi hivyo Rahma, anafyatuka tu. Yeye kiambiwa na kina makareteo huko anafyatuka. Mambo yake ni kama godole la kuindia kanga. Mwajua leo kama kuindia kanga. Imejazwa godole halafu kitako chake kinagongo kwenye mti. Anafyatuka tu bila mpangilio. Maana zile ukigonga hivi zinafyatuka zote. Leo si kama vile silaha inafyatuka moja moja pa kwa kadri unavyotaka. Simajua zile godole unatia godole nyingi afu nagonga kwenye mti zikifyatuka zote kwa pamoja bila mpangilio. Samilama yuko hivi anafyatuka tu. Hana mpangilio, anajisemea. Maneno ya ulama wa kisalafi huwezi kuyaelewa wewe mtu wa uhajuri. Huwezi kuyaelewa. Umetenga na ulama. Unarejea kwa watoto wadogo kwenye maarifa na dini. Huwezi kufahamu maneno ya shekhe wa kisalafi. Mashekhe zako wewe ni Abdalla Makarate, Abu Bilali Al-Hadharani, Abu Hatim Yusuf Al-Jazairi, Abu Musab Husaini Al-Hajuri. Wanafunzi wa Hajuri ndio wanawafanya wanawachuoni. Umefeli sana Rahma. Umefeli sana, umeingia shimo refu sana. Allah akudiriki kabla hujakufa. Usahihi ni kwamba Sheikh Mukbil aliulizwa kuhusiana taasisi ya mahizbi ya huko Yemen inatambulika kwa jina la Al-Ihsan. Muulizaji alisema hivi, ngoni wasikilizishe. Na mumsikilizishe Rahma. Na mumpatie Rahma, maana hajui mambo. I'm not sure. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الصحيحين من حديث عثمان: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وهكذا بقية الأفعال الخيرية. فرب العزة يقول سبحانه وتعالى: وأفعال الخير. نعم، بقي أن هذه الجمعيات صرفت كلمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حزبيات مغلفة. ومن أول الأمر منذ بدأت حزبية الحكمة أو جمعية الحكمة، ورأيت أهدافها فيها الانتخابات، وأن فيها إذا اختاروا بأمر فالقول قول رئيس الجمعية، وأن فيها الخضوع لشؤون الاجتماعية. نعم، من ذلك الوقت حذرت منها وقلت إنها حزبية مغلفة. Ndio hiyo. Akitaka kwa urefu pia nitampatia. Sheikh aliulizwa swali. Sheikh Mukbil Alwali aliulizwa swali hivi: narju min fadilatikum an tubayyinu lana an jumu'iyyat al-ihsan an-nashi'ati fi Hadramaut wa yafi'u an al-ashkhas al-qa'imin 'alayha. Sheikh, tunakuomba utubainishie kuhusiana na taasisi ya ihsani ambayo imeanzishwa huko Hadramaut na Yafi mje Yamaniyo, na Yafi, na utubainishie hali ya wasimamizi wa taasisi hiyo. Kuna taasisi za chama Yamani kwa Hadramaut ni mje Yamani, Yafi ni mje katika mje Yamani. Sheha kadha huyu akasema alhamdulillah, kama sauti yake zile, alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة بناء المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى له مثله في الجنة. متفق عليه من حديث عثمان. وهكذا بقية الأفعال الخيرية. شيخ نسمع نقوسيان مسألة يكجينغ مسكيتي متوم صلى الله عليه وسلم بسمع من يكجينغ مسكيتي كواجد يا الله أتجينغي ونيوم ومخانواك هكو فيبوني. Na kadhalika matendo mengine ya kheri yameruhusiwa. Kisha akaendelea kusema: fahadhihi aljum'iyat, ile ile ismi ishara alishindwa kujibu kule kwa shagharabi yule ambaye nikalia tu hadhihi ismi ishara, namwambia akasome utamenahau na usuri, na hapa akasome tena aljum'iyat, pia kuna alama hapa jinsi au lahdia, ukasome tena fahadhihi aljum'iyat farraqat kulla du'ati ila Allah وهي حزبيات مغلفة. وهي تأسيس هذه زبيزو زانزش هذا موت نا يافي. وهي تأسيس هذه زملت فرق بين دعاء نا تأسيس هذا نيو حزب أوليو فيتوا. شو عندنا كسمة؟ ومن أول الأمر منذ بدأت حزبية الحكمة أو جمعية الحكمة ورأيت أهدافها بأن فيها الانتخابات Tangu mwanzo ilipoanza taasisi ya Al-Hikma, nikaona malengo yake ya kihizbi, na nikaona ina uchaguzi ndani yake. Ni ina uchaguzi ndani yake. Wa anna fiha, na ndani yake kuna kanuni kwamba idha ikhtalafu fi amrin, wakhtalafiana kwenye jambo, falqawlu qawlu ra'isi al-jum'iyyati, kauli ya mwisho itakuwa ni kauli ya raisi wa taasisi, yani mudiri, si mwenyekiti wa bodi. Wa fiha al-khudu'u lishu'uni al-ijtima'iyyati, na ndani yake kuna kunyenyekea mambo ya kijamii. Min dhalika al-waqti hadhartu minha, tangu wakati ule mimi nikatahadharisha na nikasema, wa kuntu innaha hizbiyatun mughallafatun, nikasema huu ni uhizbi uliofunikwa, ulio uliokuwa ndani ya jumuiya tul hikma, ambao ndani yake kuna nini? Kauli ya mwisho wa kitafayana ni kauli ya mudiri, rais wa jumuiya. Ndani yake kuna nini? Kuna uchaguzi. Sasa taasisi kama hiyo inakuwaje kisala? Ndio sharamu kwa hiyo akasema hiyo ni uhizbi uliojificha. Hata sema taasisi ni bid'a. Taasisi akiwa na jibu kuhusiana na taasisi ya Al-Hikma na Al-Ihsan. Je, rahama umeelewa? Uhizbi uliofunikwa ni bid'a za watu wa taasisi ya Al-Hikma wa kinakishi. Maana ile tawi ya Al-Hikma Tanzania ndio hiyo hiyo. Ile yamani. Mnaona ile hikima, hikima inakuwa mashindano ya Qur'ani sio hiyo? Ndio hiyo ile yamani. Hiyo ndio tahadharishwa naona. Na watu wa ihsani, Sheikh Mukbil amewaangalia, ameangalia taasisi zao akaona kuna uhizbi umejificha kwenye taasisi zile. Wanajifanya kuchimba visima, kujenga misikiti, kumbe nyuma yake wameficha uhizbi. Umeelewa lahama? Hajasema Sheikh Mukbil taasisi ni bid'a, lahama wacha uongo. Audio za Sheikh Mukbil kuhusiana kazi ya hizi zipo, nenda kasikilize, utaelimika, wacha ubabaishaji. Tumeelewana? Eh, na msafara natakiwa wanaintibahi katika hilo. Kwani wakiwa na jumuiya kama ndani yake jumuiya hiyo kauli ya mwisho watu wakizozana ni kauli ya rais, yani yule mwenyekiti na mdini, hiyo ni taasisi ya hovu na ni hizbi. Kama Sheikh Mukbil alisema yeye ni taasisi imejificha nini? Hizbi. Min dhalika alwaqti hadhartu minha wa qultu innaha hizbiyatun mughallafa. Haja sema Sheikh Mukbil kwamba taasisi ni bidala hama. Wacha uongo. Wacha uongo. Sheikh anasema, Sheikh Mukbil anasema, amma al-jumu'iyyatu al-khayriyyatu, amma kusajili taasisi za khairi, fa hadha amrun muraghabun fihi, ni jambo lenye kupendeza. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa, na saidianeni katika wema na uchamungu. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, na wala msisaidiane katika maovu na uadui. Huyu ni Sheikh Mukbil. Huyu ndio Sheikh Mukbil ambaye anazuliwa na Mislahama kwamba Sheikh Mukbil anasema taasisi ni bid'a. Anaendelea Sheikh Mukbil anasema, walaysa al-khilafu bainana wa bainahum min ajli al-jum'iyyati, na hakuna mizozo baina yetu sisi na wao kwa ajili ya taasisi. Yaani hakuna mizozo baina masalafi na wasiokuwa masalafi kwa ajili ya taasisi. Allati fiha al-haqqu ala bina'i al-masajid, inayohimiza kujenga misikiti. Wa kafalati al-yatim, na kuwalea mayatima. Sawa. Wal mahawij, na uhitaji wa kufanya yenye kheri. Wal ahawiju wa fiil al khair, na uhitaji wa kufanya yenye kheri. Fa hadha amrun muraghabun fi, kwa sababu ya hilo ni lenye kupendeza kwenye Uislamu. Kisha Mungu bila anaenda kusema هل لكن هل جمعية الشيخ ابن باز حزبية أم ليست بحزبية؟ وهل جمعية الشيخ ابن عثيمين حزبية أم ليست بحزبية؟ وهل دعت يوم من الدهر جمعية الشيخ ابن باز إلى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أم لم تدع؟ لكن إيه تأسيس يا شيخ ابن باز نيك حزبي أو سيك حزبي؟ نجي تأسيس يا شيخ ابن عثيمين يك حزبي أو سيك حزبي؟ نجي تأسيس يا شيخ ابن باز imewahi kulingania sherehe za usiku wa miradi japo siku moja au haijalingania? Wa hakadha jumuiyatu Sheikh Ibn Uthaymeen ala annaha yanbaghi alla tusamma jumuiyatan fahiya alkhayr fahiya fahal khayr wa yudha'u 'inda rajulin salihin yad'uhu fi mawadhi'ihi. Na hivi hivi taasisi ya Uthaymeen imefanya mambo hayo juu ya kwamba haitakiwi kuitwa taasisi kwa sababu kazi yake ni kukusanya mali na kuweka kwa mtu mwema anayewapa wale wastahiki. Fa amma al-jumu'iyyatu al-hizbiyyatu fa hadha alladhi yunqaru annaha asbahtu hizbiyata. Sheikh Mumin anasema ama taasisi ya kihizbi hii ndio inayopingwa kwa sababu imekuwa ya kihizbi. Amma aljumu'iyatu alhizbiyatu fahadha alladhi yuqaru annaha asbahta hizbiyata. Ama taasisi ya kihizbi hiyo ndio inayopingwa kwa sababu imekuwa ya kihizbi. Fa hal fil jumu'iyati ash-Sheikh Ibn Baz in kanat lahu jumu'iyatun hal fiha at-taswit wa hal fiha al-intikhabat وهل فيها أنهم إذا اختلفوا في أمر فقول رئيس الجمعية فهو الذي ينبغي أن يصار إليه؟ وهل فيها أنهم قاطعوا إخوانهم أهل السنة كما هو حال عند إخواننا أصحاب جمعية الحكمة؟ يقول أنت أسيس يا شيخ ابن باز أنا دنياك كنا كبيرا كورا يقول كنا أشغوز دنياك نجي يقول كانوني kwamba wakitofautiana katika jambo marejeo yao ni kauli ya kiongozi wa taasisi. Je, wao wamewakata ndugu zao wa Ahlusunna kama walivyofanya ndugu zetu wa taasisi ya Al-Hikma, kama walivyofanya ndugu zetu wa taasisi ya Al-Hikma? Sheikh anaendelea kusema, anqala kafia kusema amma al-jumu'iyatu al-khayriyatu fala tunqaru fala tunqaru. Akasema ama taasisi za kheri hazikatazwi. Ama aljumu'iyatu alkhairiyatu shemukmilu yo fala tunqaru. Ama taasisi za kheri hazikatazwi. Lakin jumu'iyatu mithl jumu'iyati alhikmati wa jumu'iyati alislahi fa jumu'iyatu tahdimu alhizbiyata fa hiya allati nunqaruha wa mughallafatun bihizbiyatin فهذه التي انكرها. Isipokuwa taasisi zenye bid'a kama vile taasisi ya Al-Hikma na taasisi ya Ihsan zinatumikia uhizbi, na hizo ndizo tunazopinga, hizo ndizo ambazo tunazipinga. Na taasisi zenye uhizbi ndani yake hizo ndizo tunazozipinga. Shukrani kwa safahia lati nunkiruha, hizo ambazo tunazipinga. Wanazipinga jumuiyatul hikma na jumuiya yenye hizbi ndani yake, ambaye ndani yake una uchaguzi, kuna kupiga kura au kuna watu wakitofautiana, kauli ya mwisho ni kauli ya yule kiongozi mwenye taasisi. Hizo ndio taasisi ambazo Sheikh Mukbil anazipinga. Ama taasisi ya kheri anasema fala tunqaru, hazikemewi, ama hazina mambo haya kihizbi. Akendelea mmoja anasema wa hunaka jumuiyatu fi ardhi alharamain wa najidin limusaadati almuhtajin wa bina'i almasajid wa tazwij man yahtaju ila zawaj fa hadha amrun tayyib wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu ala alithm. Nazipo taasisi katika ardhi ya miji mitukufu na Najidi kwa ajili ya kuwasaidia wenye uhitaji na kujenga misikiti na kuwezesha wenye kuhitaji kuona, hilo ni jambo zuri. Saidieneni katika wema na uchamungu, msisaidiane katika madhambi na uadui. Shemukwe anayu kusema ama hizbiyatum mughallafatum fahiyya lati nunkiruha. Ama uhizbi uliojificha, huo ndo tunaukataa. Uhizbi uliojificha, huo ndo tunaukataa. Wakatakallamna alaiha fil baraati minal hizbiyati wa fi tahdhir dhawi alfalahi min taghutiyati alislah. Tumezungumza katika kaseti mbalimbali kama vile albaraa alhizbiyya na kwenye kaseti ya at-tahdhir dhawi alfalahi min taghutiyati alislah. Lahama acha uongo, Sheikh Mukbil hajasema taasisi ni bid'a. Wacha uongo, mche Mola wako, usiwasingizie ulama, usije ukaangamia. Allah akudiriki kabla hujakufa. Falhizbiyatu hiya alwala walbara, alhizbiyatu hiya alkadh walkhida. Uhizbi ni alwara na ni albara, na uhizbi ni uongo na kusida khada. Na zote haya ukunaye, ewe mwana wa rahma. Madai yake Amislamu akasema wale wanagombana sisi kwa sababu ya taasisi. Usisingizie taasisi, wewe mwana wa rahma, usisingizie taasisi. Wewe umekataa, umekata kundi hapa kabla ya taasisi, umeondoka hapa kwa sababu ya uhajuri. Wewe ni hajawira, wewe ni hizbi. Mzozo wako na masalafi wa Nanyamba ulianza kwenye uhajawira. Ulikuwa unamtetea hajuri kwa chini chini, alafu ukiulizwa unajifanya kumkandia. Ukiwa na wengine unamsifia hajuri na kumtakasa, lakini ukikutana na masalafi Wananyamba unaapa, Allah, mimi simtetee hajuri. Unaapa kwamba mimi simtetee hajuri. Huo ndio mzozo, huo ndio mzozo wako wewe na masalafi Wananyamba. Sikiliza Sheikh Mukbil anasema, inna shakhsa yatasattaru wala yudhhiru alhizbiyata. Shumume asema inna shakhsa yatasattaru wala yudhhiru alhizbiyata illa baada an taqawwa adalatuhu wa yara anna alkalama la yuathiru fihi. Sheikh Mukbil anasema kwa hakika mtu hizbi, hiyo ni sauti yake akitaka kumtetea juri, sio ile ile anzisha mwanzo. Anzisha mwanzo. Anzisha mwanzo. Akitaka taraja, akitaraja ina dhambi gani? Nitetea ajuri mimi. Iko hapo. Yule aliyokuja kutaifu jamani. Akitaka taraja, akitaraja ina dhambi gani? Nitetea ajuri mimi. Yule aliyokuja kutaifu jamani. Akitaka taraja, akitaraja ina dhambi gani? Nitetea ajuri mimi. Mmemsikia Mislama huyo? Huyo bwana ndio Mislama. Na huo ndio mzozo wako wewe na masalafi wa Nanyamba wa kumtetea nani? Hajuri. Mzozo wako ulikuwa huo. Ukiona wengine unamsifu hajuri na kumtakasa, lakini ukikutana na masalafi wa Nanyamba anaapa, Allah, mimi simtetea hajuri. Maneno yake yalikuwa kama hayo uliyosikia. Sasa sikilizeni. Sasa huo ndo uhizbi. Huo ndo mzozo wenu wewe Amsalamu na watu wa hajuri. Sisingizie taasisi. Sijenda Sheikh Mukbil anasema, inna shakhsa yatasattaru wala yudhhiru alhizbiyata illa baada an taqawwa adalatuhu wa yara anna alkalama la yu'athiru fihi. Kwa hakika mtu hizbi anajificha, hadhihirishi uhizbi wake isipokuwa baada ya misuli yake kupata nguvu, akaona kuwa akisema maneno hayata muathiri tena, ndipo anajidhihirisha. Je, rahama ukufanya hivyo? ukujificha kama sauti yako hii, ulikuwa unajificha hata ulipoitwa kwenye kikao baina yako wewe na Al-Akhi Mayanga, kikao kilichoendeshwa na Omar Lahma mbele ya mzee Lahma, ulikataa kata kata na viapo juu. Lakini wenye maarifa walikutambua kwamba wewe ni Hizbi Hajawira, unajificha tu, ukishapata nguvu utajidhihirisha. Je, hajajidhihirisha? Hajajikataa na maneno yake haya, mtaraja ajama na nini? Mimi nitetea wapi Hajuri? Hamtetee Hajuri? Ndio ya Hizbi. Sheikh Mukbil anasema, wa ana a'jabu kulla al-'ajab, fa ba'dhum yuqsim billah ma huwa hizbi fala adri ahuwa la ya'rifu ma'na al-hizbiyyati. Na mimi nashangaa sana mahizbi, baadhi yao wanaapa kwa jina la Allah kwamba yeye si hizbi, sijui huyu mtu haelewi maana ya hizbi au vipi? Yaani wanaapa kabisa kwa jina la Allah kwamba yeye sio hizbi. Yeye lahama hujaapa. Uliwaambia watu wewe ni uliambiwa watu walikuambia wewe ni Hajawira, ukasema lini nimemtetea au lini nimerejea kitabu cha Hajuri? Nimesomesha kitabu gani cha Hajuri mimi? Naapa kwamba yeye na naapa kwamba yeye hamtetei Hajuri. Lakini baadaye akajifichua wazi wazi. Sheikh Mukbil anasema li annaha أي الحزبية تتضمن الولاء والبراء والحزبية ضيقة والرسول صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم أنا سمع المسلم أخو المسلم وسباب حزبي ونفنغمانا على الولاء والبراء فينيو. Na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Kule Mihambwe unakataa uhizbi kwamba anasema Yesu muongo. Sisi hatuna alwala na albara dhayiq. Uhizbi uko nao rahma. Unamtetea Hajuri. Hatujakuona ukiwatetea ulama wakubwa. Wanatukana na Hajawi na wenzako. Kama kweli wewe si hizbi, tusikie wawasha maiki unamtetea Sheikh Rabi na umshambulie Abdallah dhalimu Abdallah Makarate. Alhizbiya tu hiya alwala walbara dhayiq. Hizbiya ni wala alwala walbara dhayiq. Walhizbiya tu hiya alkadhib. Na hizbiya ni kusema uongo. Walkhida'u na khida' watalbis na talbis. Na yote hatu nayo. Tunakusubiri lahama. Hizo siku za mwanzo kabla hajapata nguvu alikuwa akisema hivi. Sikizeni kaseti yake nyingine. Yule ni Hajawira alikutaifu jamani. Akitaka taraji akajitaraji itakapigani. Lini nilimtetea Hajuri mimi? Nimekufa Hajuri, kutoka yupi? Kitabu gani cha Hajuri nitakosesha? Mbona mimi? Kila Hajuri akikurumiwa kwa kisimamo kutetea. Na sio kwa haki kisimamo, sio kwa haki. Ndio kutaka kulaza. Mmemsikia huyo? Hizbi huyo. Sasa tunakusubiri. Tunasimama hapa na kusubiri umtetee madhulum Sheikh Rabi na umtandike dhalim Abdalla Makrete. Ukirudi tarudi. Wenye utumudna. Mukirudi tufanyaje? Tutarudi inshaallah taala. Tunasimama hapa kwa leo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.